यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला दशमी संवत 2051 तदनुसार 14 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम नित्य कर्म होता है और एक साधन होता है, इनमें भेद है। नित्य कर्म जैसे संध्या गायत्री सुबह शाम करना अथवा 3 वक्त सुबह की दोपहर की शाम की 3 वक्त त्रिसंध्या होती है, उसमें संध्या करना होता है। सुबह जो पाठ होता है जैसा सनाओ का पाठ है, गीता जी का पाठ है, रामायण जी का पाठ है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ है, ये पाठ होता है। तो पाठ और नित्य कर्म तो हरेक आदमी के लिए करने की जरूरत है, सबूत करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसका नित्य भी नहीं, शौच स्नान नित्य कर्म ये भी नहीं है तो पशु की तरह है वो, तो उठ गया खा लिया। मनुष्य नित्य कर्म तो हरेक मनुष्य कर्तव्य है। अपने यहाँ जो विचार होता है वो नित्य कर्म के लिए भी होता है, खास करके साधन के लिए बात होती है। साधन करना होता है वो साधक होता है। नित्य कर्म तो गृहस्थों के लिए होता है, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्य शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, ये नित्य कर्म होता है। और साधन तो साधक के लिए होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये मनुष्यों ने साधन के लिए ही है, परंतु अपने को साधन मानने वाले बहुत कम है। भी मैं साधक हूँ, साधन करना है, मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, हमें अपना उद्धार करना है, संसार से मुक्ति करना है, ऐसा उद्देश्य होता है, वो साधक होते हैं। तो मनुष्य है केवल साधक योनि है। 84 लाख जोड़िया में मनुष्य योनि क्या है कि जैसे अपने मनुष्य बनते हैं तो बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य पालन करना और विद्या अध्ययन करना, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है, क्रमशः। तो उनमें नित्य कर्म अलग अलग अपना होता है, पर साधक होता है उसको तो साधन करना है। ब्रह्मचारी को भी साधन करना है, गृहस्थ को भी साधन करना है, वानप्रस्थ को भी साधन करना है, सन्यासी को भी साधन करना है। तो साधन करना बढ़िया कब होता है कि अपने भीतर से मैं साधक हूँ ये मान लेता है। जैसे एक अवस्था में ही 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, 25 संन्यास, ऐसे होता है। उसमें कोई खास नियम नहीं, परंतु ये 4 आश्रम होते हैं। तो चारों में जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है वो पढ़ाई के लिए ही होता है, ऐसे 84 लाख जोनी में ये मनुष्य जोनी है ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये मानो पढ़ाई के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है केवल। ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थ को भी, वानप्रस्थ और सन्यासी को भी साधन करना है, सबको, स्त्रियों को, पुरुषों को, परमात्मा तत्व प्राप्ति के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदायी, स्वर्ग की प्राप्ति करे तो भी वो थोड़ी देर अंत में दुख मिलेगा। इस वास्ते खास काम साधन करने का है। तो साधक करना है उनके लिए पहले खास आरंभ की बात है कि मैं साधक हूँ। ये साधु हो जाते हैं ना तो साधु भोजना क्या है कि अब परम कार्य साधन करना, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस बात को लेकर ही साधु होते हैं। आज तो साधु ऐसे ही हो जाए, अपनी मर्जी से हो जाए, कोई साधु कर दे, कोई साधु बना दे, कोई साधु बन जाए, ख्याल नहीं है ये कि साधु क्यों बने। तो ये साधु केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बने। साधु बन गए तो अब धन की और कोई जरूरत नहीं है, कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, जिसे बैठे हैं अपने बहुत आनंद से, मैंने वो कैसे चलेगा, ये आश्रम कैसे चलेगा, इसकी प्रबंध करो, तो फिर प्रसन्न प्रबंध हो जाता है। जब विवेक सन्यासी जब धन से नहीं टूटा तो सब जो भये जो वो पहसी, कैसे कि जिन बिन बेरा सन्यासी, बेराग के बिना सन्यासी हो गए, ऐसी दशा उनकी हुई राजाओं की जो धन से नहीं टूटा, तो बिना वैराग्य संन्यास है वो वास्तव में संन्यास संन्यास नहीं है। संन्यास तो वैराग्य से ही है, राग रहित हो जाए तो चार बना में दो तो तैयारी है, दो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ की तैयारी के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास की तैयारी के लिए है। तो संन्यास केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, गृहस्थ केवल संसार काम करना, परंतु केवल नहीं परमात्मा की प्राप्ति चारों आश्रम होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, चारों ही अवस्था लिख दिया गया। प्राप्ति को क्या प्राप्त करना है? प्राप्ति प्राप्ति को क्या प्राप्त करना, लेकिन हमारे समझ नहीं आया प्राप्त कैसे करें परमात्मा को। हाँ, परमात्मा को प्राप्त करना हो तो संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा का त्याग करो। पहले आरंभ श्री गणेश वर्णमाला है, आरंभ की भोग की संग्रह की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये किसी को ही नहीं होना चाहिए, ग्रस्तों के लिए भी नहीं कहा है, इच्छा नहीं कहा है, संग्रह कर सकते हो। साधु को तो संग्रह करना नहीं चाहिए, साधु संग्रह करे दूसरे दिन को नीर तिरे न तारे और को यूं कह दास कबीर, कल पानी पियेंगे कमंडलू में रहेंगे, साधु कब नहीं है, कल खाएंगे रोटी आज बच जाओ, फिर काम आएगा, आना संग्रह कर दो फिर जो काम आएगा, ये नहीं है, त्याग होना चाहिए। तो सुख के लिए स्थान है ही नहीं साधु के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करना है तो संसारिक सुख का त्याग करना पड़ेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय और एक मान, एक बड़ाई, एक शरीर का आराम, इन आठ चीजों का त्याग पहले ही करना चाहिए, तब उस तरह परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा प्राप्ति का मतलब सदा के लिए जी जाए, मरना पड़े ही नहीं, कभी जन्मना पड़े ही नहीं, ये जन्म से रहित हो जाए, दुख संताप से रहित हो जाए, जलन से हलचल से रहित हो जाए, जीत जीवन जा मुक्ति सिर मल सकती सदर्मन फिर मन, जीते ही मुक्त हो जा, जीते ही संताप से रहित हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, हर एक शोक से रहित हो जा। ये कभी हो नहीं, ना हर्ष होता, ना शोक होता है, ना चिंता होती है, ना भय होता है, ना उद्वेग होता है, ये इसका नाम मुक्ति है। ये साधुओं के लिए विशेष अवसर है, साधु बन गए तेरे तो ही लाजन आवे नाम धरा यो फकीर, अरे तो ही लाजन आवे घर का तो ही रावण मिलती लोक जिमावे खीर, अरे तो ही लाजन आवे नाम धरा यो फकीर, तन श्रम नहीं आवे साधु बनाए तो माल खाता फिरता है, आराम करता है, भोग भोगता है। साधु होकर जो भोग भोगेगा उसका उद्धार होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ये निषिद्ध आचरण है। जैसे चोरी है, व्यभिचार है, हत्या है, ये पाप है, ऐसे साधु होकर के संग्रह करता है, भोग भोगता है, बड़ा भारी पाप है, विशेष पाप है। क्यों? साधु आश्रम तो त्याग का, अरे भोग भोग भोग भोग है, उसको भय कभी नहीं होगा, मनुष्य और त्रिरूपा जब गए जंगल में तो क्या वो विषय वैराग भवन बसत सोतपन दंपति अति अनुराग जन्म गए हरि भजन बिन। तो ये वैराग किसको है जो बेहद भोग भोगते उसको वैराग होता है, निश्चित संग्रह निश्चित से भोग होता है उसको वैराग कभी नहीं होगा। निश्चित रीति से भोग और निश्चित रीति से संग्रह, निश्चित रीति से पाप रीति से अन्याय पूर्वक उनको वैराग कभी नहीं होगा। न्याय पूर्व भोग भोग न्याय पूर्वक संग्रह भोग को न्याय जो विधि विधि पूर्व शास्त्र की विधि भोग। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना। तो धर्म पूर्व काम करेगा तो वैराग होगा, वैराग होगा ही। धर्म ते विरति धर्म क्या कर्तव्य कर्म कोई धर्म है उस कर्तव्य भी रहे अकर्तव्य न करे, न करने लायक काम न करे और खेलने लायक ठीक करे तो वैराग होगा जरूर। अगर वैराग नहीं हुआ है तो अकर्तव्य बिगड़ते हो गए, नहीं करने लायक काम करते हो, ये पहचान है उसकी कसौटी। कर्तव्य कर्म करेगा उसको वैराग जरूर होगा। तो मनुष्य ने कहा था बस क्या करें बहुत दिन हो गए वैराग होता नहीं, चलो भजन करेंगे हम। तो ये वृत्तियां तब होती है विधि पूर्व भोग हो गए, निश्चित रीति से नहीं अन्याय नहीं। पराया हक आ ना जा ये खास नहीं रखनी ग्रस्तों को कि दूसरे का हक कहीं आ गया तो बड़ा भारी बंधन होगा। ये निश्चित रीति का संग्रह किसी की दूसरे की कोई जीव का अपने न आ जाए, दूसरे का हक अपने न आ जाए, इसमें सावधान रखना। आज तो दूसरे के लेने की वृत्ति होती है कि ले लो अपने जितना आ जाए जितना ले लो, ये कलयुग की रीति है, बहुत ज्यादा पात्र तरन की बात है। अपने ठीक चना के दूसरे का हक आ ना जाए सावधान रहना है, तब अगर वैराग्य होगा भजन में लगोगे, नहीं तो निश्चित आचरण से संग्रह करने वाला वो भजन नहीं कर सकता, आते ही नहीं। गीता में तो भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठेतसाम व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दी जाते, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उसी परमात्मा में निश्चय की बुद्धि हो गई थी। परमात्मा को ही प्राप्त करना है ये उनकी बुद्धि हो ही नहीं सकती। व्यवसाय में एक बुद्धि एक विचार कल्याण करना है होते होगा ही नहीं, उसको कैसे होगा। भोगों को भोगता है निश्चित रीति से। तो साधु होना केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आराम के लिए नहीं है। दाढ़ी मूछ मुंडाए के भरिया तो घोटू घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिया जा मैं भरिया खोट। तो मन में खोट भरा तो कैसे साधु हुआ वो। तो मुक्ति उसकी हो गई जो संसार का बंधन है जन्मना मरना राग द्वेष हर्ग शोक सुख दुख मान अपमान बड़ाई निंदा इसमें जो उलझा रहता है, मन मान से राजी होता है, आदर से राजी होता है, प्रेम से राजी होता है, तो भोगी है वो योगी नहीं है। योगी भोगी नहीं तो भोगी योगी नहीं होता। जो शुरू का भोग नहीं है शुद्ध होगा सदुपयोग करो, भोग कर्म नहीं सदुपयोग करो, सुख आ जाओ दूसरों को सेवा करो, दुख आ जाओ त्याग करो, मन से लड़ना ही नहीं है। कोई चीज नहीं मिली तो हमें लड़ना ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। मन से सोचना चाहिए हमें कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है, साधु हो गए अब जरूरत क्या है, अपने कोई जरूरत नहीं। दूसरों की जरूरत से ही उनका जीवन होता है। जैसे बालक है उसकी चिंता माँ को रहती है, ऐसे सच्चे साधु की चिंता गृहस्थों को सतह रहती, स्वाभाविक अपनी जरूरत नहीं चिंता करने की, अपनी बिल्कुल चिंता नहीं। भोजन साधने चिंता बिठा करते वैष्णव, भोजन कहाँ करेंगे कपड़ा कहाँ से पहनेंगे ये बिल्कुल नहीं, कोई देर देख पहले है जैसे काम चलाएंगे अपना जैसे है जैसे भोजन जो भिक्षा मिल जाएगी वो पा लेंगे। एक संत मिले थे महाराज, क्या करते हैं, भिक्षा कर देते हैं, बहुत भूख लगेगा तो भिक्षा कर देते हैं, और भिक्षा न मिले तो कहीं भूख को पा लेते हैं, भूख को पा लेते हैं। मैंने भूख को कैसे पा लेते हो, रोटी मिले रोटी उपा लेनी, भूख को पा लिया, भूख का पालना आज भोजन नहीं करेंगे, भूख को पा लिया तृप्ति हो गई, भूख को पा लिया आज भोजन नहीं करेंगे, कल देखा जाए तो भूख को पा लेते हैं। तो बाबा क्यों चिंता करें, मिल जाए तो मिल जाए, न मिल जाए न मिल जाए, अरे मिलती है जरूर, आप सब मिलते सब वस्तु मिलती, अन्न दिया अब शरीर दिया है, दांत नहीं जब दूध दिया, अब दांत दिए का अन्न न दे है, दांत नहीं था तब दूध दिया भगवान ने, कि भाई दांत से बात सुनता नहीं, दूध ठंडा हो जाए तो वायु करे, गर्म हो जाए तो मुंह बढ़ जाए, तो ना गर्म है ना ठंडा, अगर सीढ़ी मिलानी पड़े तो सीढ़ी मीठा दूध होता है, अन्न से बढ़ने वाला दूध मीठा होता है, घास से बढ़ने वाला गायों का दूध होता है ना वो मीठा होता है, तो घास मीठा होता है, ऊंट भी होती है ऊंट के, ऊंटनी का दूध होता है वो सरका होता है, नमकीन होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े नमक वो खाती है ना, वो बकरी ठीक गाय का अच्छा होता है, माँ का बहुत मीठा दूध होता है, अन्न से बना है ना, तो माँ के दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध का प्रबंध कर दिया, जब दांत आ गए तो अन्न का प्रबंध है, तो निर्वाह जरूर होगा, अरे भजन स्मरण करने वाला मतलब विशेष होगा, काम धंधा करने वालों के लिए घर वाले विशेष रोटी बनाते हैं, आपने देखा होगा जो खेती करते हैं उनको पता है, मुझे क्या पता है, मेरे को पता है, हर चलाता है ना उसे गुड़ घी गाय के सूरमत बना के माँ भेजती है, खेती करता खेत करता दिन भर, मैं देखा हुआ, तो काम करने वाले विशेष चिंता होती है, तो इस तरह से अपना कर्तव्य का पालन करे उसे ज्यादा होता है, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो उन साधुओं के लिए विशेष होता है। मैं तो निमंत्रण में जीमा हुआ हूँ, हमारे गुरु जी के साथ रहता था ना तो निमंत्रण आता था, आज हमारे भोजन आज हमारे भोजन आज हमारे भोजन, तो कोई हलवा पूरी बनाते कोई खीर बनाते कोई लापसी बनाते, कम कम हो जाते घरों में कुमारा फलका बना दिया, ऊपर चीनी डाल दी, चीनी के ऊपर घी डाल दी, ये भोजन खास निमंत्रण दिया साधु को, ये भोजन था हमारे, तो हमारे गुरु महाराज क्या करते ऊपर की रोटी स्कूल थे जो बच्चे छोटे छोटे रहते ना उनको दे देते, खेलते उनको रोटी पर खा लेते, चीनी घी उसमें रोटी स्कूल स्कूल माँ बालकों को देते सारे पहले पीछे भोजन करते हैं। तो जैसे काम करने वालों को भोजन अच्छा देते हैं ऐसे भजन करने वालों को भोजन अच्छा देते हैं लोग, इस बात उदाहरण दिया ये साधु है तो अच्छी उठ जाएंगे भाव करते हो, और ऐसे घर वाले कोई बाण आ जाए तो रद्दी रोटी देते हैं, अब रद्दी ठंडी जाएंगे घर में पाए ना ठंडी उनको देंगे, ठंडी में क्या करे फल का नीचे का बड़े ऊपर काट देंगे, जो मूंगा मूंगा हुआ भी हुआ पीतल से रद्दी दे भिक्षा का मेरा काम पड़ा है, मैं जानता हूँ बताऊ पता है, हमारी बीती हुई बात है, आजकल तो मौज करते हैं भिक्षा का नाम है मात्र, कई घरों से आ जाओ भिक्षा मांग लेते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज आती है, हमने एक कर रखा है कि मीठा मत लाओ, तो भी मीठा आ जाता है, प्रसाद है ठाकुर जी का प्रसाद है, ये मैं कुल कुछ पान है बाजी कभी मीठा आ जाता है, भिक्षा तो मीठा नहीं लानी, अपना नहीं है। हमने तो अपने बरसित नामा लिखा है, उसमें भी लिखा है कि मर जाए तो भिक्षा कर भोजन करो, भजन करो, लारे औसर मौसम नहीं करना है, मेड़ावर नहीं करना है, मिठाई नहीं बनाना है, भोजन का ऐसा जो अभी भिक्षा आती है हमारे जैसे मीठा नहीं साधारण वही हमारे बाद में मीठा नहीं, ऐसी भिक्षा करो और भजन करो जप करो तो कई घरों से आ जाए पा लो, एक घर पर भोजन नहीं लगाना है, न संतों को बुलाना है, न सद्र देना है, न कुछ मिला करना है, अपना वसीयत नाम लिखा है मर जाए तो कैसे करो, मर जाए तो देखो तो नहीं निकालना है, कमर है मोटा उनकी झोली बना दी गांठ दे करके उसमें गाद करके डंडा गाद उठा ले जाओ झोली में फिर बांट दो, सब हमने कर दिया है, ऐसा हमें कर देना भाई, कोई मेला वेला करना पड़ना, कोई भेंट पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं मीठा वीठा कुछ नहीं बनाना, खिचड़ी बना दो रोटी बना दो दाल भात रोटी साग खिचड़ी बस, ये भिक्षा में अभी ऐसी भिक्षा में लेते हैं, तो इसलिए साधु की ये बात है, ऐसा अपना साधना ने लिया भिक्षा पड़ेगी जैसे घर में जो बन जाए वो रोटी साग जो रोजाना बनता है वो अपना पा लिया दिवा कर दिया। नारायण नारायण नारायण नारायण तो साधु बना परमात्मा प्राप्ति ये महाराज इस तरह से जीवन बिताना अपना सादा, कपड़ा भी सादा, बाल भी सादी, शरीर भी सादा, चाल भी सादी, चाल भी सादा, राम महाराज कैसे चलना नारायण नारायण क्या पूछे। जीवन में मुक्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? बनाना नहीं है, गुरु बन जाता है, बनाना नहीं, बनावटी गुरु काम नहीं आता, बनावटी गुरु क्या काम हुआ, जिसके जो चीज मिल गई गुरु धारण किया वो गुरु हो गया तो गुरु बन जाता है। आप साहब एक ऐसा भगवान के प्रबंध है आप जैसा चाहते वैसी आपको शिक्षा मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगी, किसी से मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, आपकी योग्यता अनुसार मिल जाएगी, पुष्पम मिल जाएगी, संतोष मिल जाएगी, छात्र करो और जिसकी शिक्षा लेनी वो गुरु हो गया। हमने पूछा मार्ग कैसे ये बता दिया तो उसमें से वो तो गुरु हो गया, मार्ग बता दिया, ऐसे भजन की बात बता देते हैं उसको पकड़ ले, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु बनाने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के लिए गुरु बनाना अनिवार्य है या किसी ऐसे संत को अपने अंतरात्मा में बसा कर गुरु मान लिया जाए? अंतरात्मा मानो नहीं मानो क्या जाता है, मैं तो कहता हूँ मेरी सम्मति पूछे तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत को गुरु हो तो जगत में आप आ ही गए, कृष्ण भगवान तो गुरु है, गीता जी उसका मंत्र है, ये ऐसी दीक्षा है।